दिव्या, राजा से कहना मुझे होटल के पीछे वाले लॉन में आके मिले। ओके। राजा, राजा मधु तुमसे बात करना चाहती है। उससे कह दो मुझे नहीं मिलना है। राजा ने मिलने से मना कर दिया मधु। आई एम सॉरी। Thank you. मुझे नींद न आए, मुझे चैन न आए।